Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 10 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier proponuje debatę o zmianach w systemie oświaty w formule okrągłego stołu. Były szef sztabu izraelskiej armii ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Izraelu. Kardiolodzy ostrzegają przed wprowadzającymi w błąd reklamami suplementów diety. Premier Mateusz Morawiecki proponuje debatę o zmianach w systemie oświaty w formule okrągłego stołu. W rozmowie z TVP Info apelował o zawieszenie na czas egzaminów gimnazjalnych strajku, który w części szkół rozpoczął się przedwczoraj. Szef rządu proponuje wrócić do rozmów o przyszłości oświaty po Wielkanocy. Chciałbym, żeby nastąpiła w formule okrągłego stołu taka ogólnonarodowa debata o systemie oświaty. Żeby w tej debacie wzięli udział oczywiście związkowcy, ale też nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, a także rodzice. Przedstawiciele rządu po raz kolejny nie osiągnęli porozumienia z częścią central związkowych. Wicepremier Beata Szydło liczy jednak, że do porozumienia w końcu dojdzie. Kilkanaście dni i te kilka spotkań naszych, które w tym czasie się odbyły, mimo że tak jak mówię, niełatwe, ale pokazały, że ciągle do tego stołu siadamy. W niedzielę rząd przedstawił nowy pakiet społeczny dla nauczycieli, który ma zagwarantować w ciągu 3-4 lat wzrost wynagrodzeń. Na razie porozumienie z rządem podpisała Nauczycielska Solidarność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kluby Gazety Polskiej demonstrowały przed ambasadą rosyjską w Warszawie. Uczestnicy manifestacji, m.in. europoseł PiS Ryszard Czarnecki, apelowali o prawdę o katastrofie smoleńskiej i o oddanie wraku Tupolewa Tu-154M. My nie tylko pamiętamy, ale będziemy chcieli egzekwować. Tak, właśnie egzekwować. Nie tylko prawo do prawdy, ale także prawo do kary. Dla tych wszystkich, którzy obojętnie jakie paszporty mają. Czy rosyjskie, a może także polskie. Ci, którzy ukrywają prawdę, powinni za to ponieść odpowiedzialność. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot Tu-154. Zginęło 96 osób. Były szef sztabu izraelskiej armii ogłasza zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Izraelu. Według jednego z sondaży Exit Polls partia Bennego Gantza błękitno-biali zdobyła 37 miejsc w Knesecie. Te same sondaże pokazują jednak, że to obecny premier Benjamin Netanyahu ma większe szanse na stworzenie większościowej koalicji. Po zamknięciu lokali wyborczych w Izraelu jedyną pewną wiadomością jest to, że zakończyły się najbardziej zacięte wybory w historii Izraela. Sondaże przeprowadzane przed lokalami wyborczymi wskazują, że nowa centrowa partia błękitno-biali zdobyła 37 miejsc w parlamencie, ale obecnie rządzący prawicowy Likud premiera Benjamina Netanyahu zaledwie o jedno miejsce mniej. Zaraz po podaniu tych wyników zarówno Benny Gantz, jak i Benjamin Netanyahu ogłosili się zwycięzcami wyborów. Sondaże Exit Polls wskazują tymczasem, że to właśnie obecny premier, mimo że prawdopodobnie zajął drugie miejsce, ma większe szanse na utworzenie koalicji z małymi prawicowymi partiami, które weszły do Knesetu. Na niekorzyść Benny'ego Gantza może też zadziałać fakt przewidywanej bardzo niskiej frekwencji wśród obywateli Izraela arabskiego pochodzenia. W wyborach brało udział około 40 partii, ale zaledwie kilkanaście z nich ma szansę przekroczyć próg wyborczy, dzięki któremu dostaną się do parlamentu. W historii Izraela jeszcze nigdy żadna partia nie zdobyła samodzielnie większości parlamentarnej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kardiolodzy ostrzegają przed wprowadzającymi w błąd reklamami suplementów diety. W ostatnich miesiącach w mediach elektronicznych i tradycyjnych pojawia się coraz więcej fałszywych informacji dotyczących cholesterolu oraz sugerujących, że stosując dany suplement można już nie dbać o zdrową dietę. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Piotr Ponikowski zwraca uwagę, że wprowadzające w błąd informacje oraz nieetyczne reklamy suplementów diety powodują, że wielu pacjentów przestaje się zdrowo odżywiać i rezygnuje z aktywności fizycznej, tak to tłumacząc lekarzom. Widziałem w telewizji, że to działa. Mogę jeść dalej ten boczek, mogę dalej siedzieć przed tym telewizorem, mogę dalej się nie ruszać, wezmę cudowny suplement diety, który mi oczyści żyły. I będę zdrowy. Nie, to jest absurd, fikcja. Takie nieprawdziwe przekazy są niebezpieczne dla zdrowia pacjentów, którzy odstawiają przepisane terapie, podkreśla kardiolog profesor Piotr Jankowski. Reklamy sugerują bardzo często, na czym bardzo ubolewamy, że suplementami diety można zastąpić leki, w tym leki również, które ratują życie. Suplementy diety, jak wskazuje nazwa, tylko uzupełniają dietę. Nie są lekami, nie zostały przebadane pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. A Polacy wydają na suplementy diety rocznie ponad 5 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj będzie chłodniej niż we wtorek w nocy i w ciągu dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich, mówi do was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Cholak, syn członka zespołu, właściwie współzałożyciela, malarzy i żołnierzy. No powiedz coś to o sobie. To się zgadza, cześć, to ja, Mati. Powiedz coś o sobie, powiedz, wiesz, Powiedz, jak żeśmy się spotkali? Spotkaliśmy się na tle coveru numeru apteki. Nie wiem, czy mogę się tutaj tak wystrzelić, że jestem fanem. Co jest może trochę nie aż tak typowe w kontekście mojego wieku, aczkolwiek uważam, że apteka ma tyle w sobie takiego jakiegoś rapowego, takiego wiesz, rapowej treści, takiej gdzieś wewnątrz, że to może mocno wrócić, jakbyśmy się postarali teraz. Jakby wszyscy, wiesz, włączyli teraz radio o odpowiedniej porze, to prawdopodobnie by się tym zajarali. Bo masz coś z apteki, prawda? Nie, no mam, no oczywiście. No mnie się tutaj podobała ta historia, o której żeśmy rozmawiali poza anteną. Jak szukałeś dojścia do zespołu i rozmawiałeś z innymi członkami. A, no tak, no. Tak. Ale to pozostawmy jak gdyby też, żeby też trochę tej tajemnicy było. Znaczy jak chcesz, to możemy o tym Nie, no jasne, że możemy, ale właśnie wolę pozostawić coś, wiesz, okay. Zanadrzu tak, takiego jako radio. Gwóźdź programu. No to posłuchajmy. Lucky Sniff, apteka, połączenie paru koncepcji. Tutaj właściwie taki faktycznie był taki pomysł, wiesz, że zastanawialiśmy się, jak by wyglądało rapowanie po polsku, nie? Chociaż tutaj jest akurat w językach obcych. Dla mnie to już w ogóle było rapowanie trochę w aptece. Tak no uważam. To posłuchajmy. Dalej będziemy bajerkę ciągnąć. Nie. Thank you. Tak, moi drodzy, a dzisiejsza audycja pilnowana jest tutaj, realizowana przez panią Elżbietę Różycką. Naszym wydawcą jest Piotr Kordaszewski, a mówi do was Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem jest Mateusz Holak i to jest Apteka Nocna. Teraz właśnie posłuchamy, tak. Teraz posłuchamy piosenki Mateusza z płyty. Może powiesz? Płyta nosi tytuł Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. A to dobre. A słuchaj, mam pytanie, a to było nagrane w studiu twojego taty? Nie, mój ojciec nie ma studia. Nie? Musisz wiedzieć, że mój ojciec uczy matematyki i od 26 lat... Nie gra. Nie gra. Odłączył się. Akurat tak się złożyło, że kilka dni temu wydaliśmy wspólną piosenkę z płyty, którą wspólnie nagraliśmy. Mm-hmm. I to jest coś zupełnie takiego, jakby to powiedzieć... Wyjątkowego. Takiego wyjątkowego. To jest w ogóle rzecz na winylu, jak ktoś słucha i ma w kieszeni jakiś duży banknot, to myślę, może że to bardzo kupić. Dobra inwestycja. Tak, każdy winyl. Oczywiście z tych dobrych winyli. Tak, no tak. No to jest tak. Wiadome. No i tak, i to nie miało nic wspólnego z ojcem, ta piosenka. Myślę, że może mieć ta piosenka więcej wspólnego z tobą. O, proszę. Ale bardzo. To jakby wynika już z interpretacji, do której zachęcam. Oczywiście, że dowolność interpretacji, licencja poetyka, każdy ma prawo powiedzieć to, co chce, ale z drugiej strony też każdy, który usłyszy to, co powiedział ten, który powiedział to, co chciał, to jeszcze może sobie w dowolny sposób to zinterpretować, tak jak właśnie wcześniej żeśmy rozmawiali o tych, którzy wierzą w to, że jednak Ziemia jest płaska. Mimo tego, że Kopernik swojego czasu, już jakiś czas temu zaprzeczył. Głośna postać. Tak, w ogóle, głośna Kopernik. Postać, a wracamy do piosenki Mateusza i proszę bardzo, to jest tytuł... Literki. Literki. Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Podbija do mnie o fajne literki. Dzięki mordo, chodzi ci o fonty czy o teksty. Piszę teksty nie od święta i nie pierwszy. Robię brzuszki, a w głowie mam inny wierszyk. Wtem dzwoni do mnie raper, chce żebym robił okładkę, ale za mały papier, a na buty ma kafel. Na bycie grafikiem, to ja mam papier, ale go jeszcze nie odebrałem. Chcę zamienić te literki na literki. Nie chcę słyszeć żadnych zleceń za muszelki. Po literki chciałbym kiedyś mieć kolegi. Ale nie, zły marketing jak manekin. Chcę zamienić te literki na literki. Wylewać je sobie z bani jak Andrzejki. Z wyobraźni chciałbym wszystko se ulepić. Moi ludzie chcą mieć dystans, za nim przepis. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Od rana telefon dzwoni, a ja na pustyni. I choć bardzo bym się starał, to nie dam rady nic kminić. Ziomek chce minutkę, ja robię se nutkę. Nie mam czasu na takie pierdoły, kasuj numer. Typie, ty mi męczysz dupę, jakbym jadkę jeździ. Napiszę na wujku, kiedy będę już dostępny. Na Instagram wrzucasz te relacje, że się włóczy. Za to potrzeba czasu do powstania prawdziwej sztuki. Każdy, kto rozkminia, wie, że mam fajne koszulki, firmowe i eleganckie i chcę też je nosić. Ale wymienię te koszulki na koszulki, a zamiast gonić płytki, no to muszę płytki zgonić. wszyscy dzwonią do mnie po literki. Hey. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Hey. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Wszyscy dzwonią do mnie po literki. Tak, moi drodzy, tak właśnie brzmiała piosenka Literki. Tutaj żeśmy próbowali dojść do sedna sprawy. To też na razie utajniamy tą całą kwestię, żeby nie było to wszystko takie proste, bo w końcu, jeżeli by było takie łatwe, to wszyscy mogliby to robić, a tak przynajmniej mogą robić tylko, którzy wiedzą, o co chodzi. Wy wiecie albo nie wiecie, my wiemy, wy nie wiecie. Wszystko jedno, nie ma to takiego w tej chwili znaczenia, bo ciągniemy dalej naszą audycję. Posłuchajmy piosenki Bikini Kill. A propos płaskiej ziemi, to jak już dopłyną tym okręcikiem, który został wyczarterowany nasi zwolennicy płaskiej ziemi, to w ten sposób będą udowadniali, że ona jest płaska, że jesteśmy pod kloszem, że jak będą strzelali rakietami, to się będą rakiety odbijać od sufitu, nie? No. To jest magia, no. No, to znaczy magia to już jest... Magia fizyki. Ale w ogóle musisz wiedzieć, że można by wrzucić to do worka z teorią... Z teorią spiskową, czy coś takiego? No tak, tak, ale to oczywiście. Jest teoria prawdy. Tak, tak, rozumiesz? Tak. Nie, no tutaj jest pełne zaangażowanie, pełne wejście. Zresztą też to czasami się łączy też z tymi grupami, które powracają do tak zwanych wyznań pogańskich, czyli Noc Kupały, no i te bajery tego typu, no. Wciąganie tych ziółek w lesie, rusałki leśne. Anunaki. Anunaki, ludzie tematy, szczurki, no. Tak. Ludzie szczurki, którzy przeprowadzili tak zwany eksperyment genetyczny, produkując ludzi, tak? Tak, tak. No, bo oni akurat byli takimi ludźmi, którzy mieli głowy jaszczurek, tak? Może jak sama nazwa wskazała, Anunnaki. Moim zdaniem to jest jak z muzyką, że prawda jest po której stronie jest prawda, ale nie warto pewnie teraz rozstrzygać, kto ma rację. Tak, to w ogóle nie ma sensu. Nie? Dobra, to Bikini Kill, prosimy. Yeah. No można by pomyśleć, że w tym zespole tylko dziewczyny grają, ale akurat zupełnie tak nie jest, bo na instrumentach tych takich męskich grają mężczyźni, a na damskich dziewczyny. Nie wiem, czy to nie jest... czy nie wykroczyłeś tak poza ten obszar bezpieczny. Znaczy bezpieczny. Czy nie powinniśmy wrócić do płaskiej ziemi? Nie, płaska ziemia jest już, wiesz, to już żeśmy jak gdyby na samym początku ukonstytuowali, to już jest certyfikowane, także no kroczymy po płaskiej ziemi. No, z drugiej strony, jeżeli by była ona okrągła, no to byśmy z drugiej strony tam spadali na dół, nie? Chyba prosta sprawa. Tak, poza tym nie dałoby się mieć mapy. Skoro mamy mapę, to znaczy, że to musi być no, płasko. No wiadomo. No. No nawet ta Grenlandia by była taka za mała, nie? No. Kodem, ja mam do ciebie pytanie. Tak. Mogę mieć pytanie oczywiście, w ogóle w tej konwencji? Możemy w ogóle odwrócić sytuację, że teraz ty zadajesz pytanie, czyli ty przez chwilę prowadzisz. Właśnie tak myślałem o tym. Proszę bo bardzo. To jest takie pytanie, na które możesz odpowiedzieć tak lub nie. O, super. To takie najbardziej lubię. No bo wiesz, tak, czułem, że nie będziesz przygotowany. Zmurzać, nie? No. Josh Homme. No. Homme, mówi się Homme? Tak, można powiedzieć, tak. Josh, no wiadomo o kogo chodzi, Rudziele. Czy to nie? Prawda, to wszystko o tym, co słyszałem, jak się poznaliście, czy to prawda? Że byłem reporterem Metal Hammera? Nie, po prostu ten przebieg spotkania, czy on faktycznie no tak wygląda tak, jak... Tak. Znaczy okay. Nie wiem, co słyszałeś, to nic tam takiego specjalnie, wiesz, wyjątkowego się nie działo. To akurat był taki scenariusz, który w tamtych latach w ogóle był standardem, nie? Tak jak się w latach 70. szło do baru mlecznego i zamawiało na przykład kotlet schabowy ten jajeczny, nie? Kotlet schabowy jajeczny, zrobiony z gotowanych jajek, tych, co nie zjedli wcześniej, wiesz, konsumenci. I on był tak obsmażony, tak wyglądał jak właściwie jak ten, jak schabowy, a był zrobiony z jajek, nie? I do tego ziemniaczki pire też, wiesz, takie, że pół ziemniaczków było trochę ciepłych, reszta była zimna i to był w ogóle taki jeden placek ziemniaczkowy i to jakieś tam polane, wiesz, tym... sosem. Sosem pieczarkowym, w którym nie było widać ani jednej pieczarki, nie? Takiego szarego koloru. To ja może jeszcze tylko wytłumaczę, że ja słyszałem, że ty zaskoczyłeś właśnie Josha pod tym takim względem jakiegoś przyjęcia lokalnego i tak, i ty no to powiedziałeś szeroko, metaforą. Na szeroko, mój drogi, wiesz. Zawsze czym chata bogata, nie? To jest piękny zwyczaj. No to jest właśnie ten nasza tradycja. No. I to wielowiekowa jeszcze właśnie od tych czasów, wiesz, kiedy Ziemia się zrobiła okrągła, a w gruncie rzeczy jest płaska, nie? No dobra, to lecimy dalej. Teraz Divo, bo Divo zaproponowałeś. A od kiedy słuchasz Divo? Znaczy inaczej nie wiem, zapytam. Czy prędzej słuchałeś Kraftwerków, czy Divo? W ogóle tu jest magia radia, rozmawialiśmy o tym wcześniej. Mm-hmm. Nie jestem fanem niemieckiej muzyki, mm-hmm. a Divo z niemieckiej muzyki ma tylko synchronizację w kostiumach mm-hmm. i to jest świetne. Lubię ten numer bardziej niż oryginał. To jest cover Stonesów, tak, który każdy zna, a w tej wersji raczej... zna jakiś mały odsetek, który właśnie teraz chciałbym pozdrowić. Tak jak powiedziałeś o tym, że każdy zna ten numer Satisfaction Stonesów, to przypomniała mi się taka historia, którą przeżyłem w Sowieckim Sojuzie, gdzie właśnie pytałem zespołów rosyjskich, radzieckich, no i się tak pytałem, czy znacie Beatlesów? Da, znaję. Czy znacie może tych Stonesów? Też znaję. A mówię, a Jimi Hendrixa znacie? A on mówi, jeden z tych muzyków mówi, tak, znam. Mówi, nawet za tydzień przyjeżdżam do nas na koncerty. Ja mówię, że chyba coś ci się pomyliło, bo akurat z tego, co ja się orientuję, to nie żyje, nie? A on mówi, ale od razu, wiesz, tak z marszu przeszedł, mówi, to może mi się pomyliło, mów mi wszystkich tych na H, wiesz, no. To posłuchajmy, Divo i Satisfaction. Can't get no No, ja rzeczywiście powiem ci to, Divo, jak za każdym razem, jak słucham tego numeru, to sobie przypominam imprezy z czasów, jak jeszcze chodziłem do liceum ogólnokształcącego, czyli jakiś czas temu. Chodziłem do takiego dosyć ciekawego ogólniaka w Gdyni, trzecie liceum z wykładowym językiem angielskim, taka trochę szkoła dla bananów, ale też nie dla kujonów, wiesz, bo powyżej było szóste liceum, gdzie wszyscy uczniowie chodzili w papciach na korytarzach. Nie wiem, no w Trójce tak nie było, nawet do szkoły kiedyś wjechałem na motorze. Ale chciałem przytoczyć tutaj tą historię związaną z nazwą zespołu, o której przed chwilą żeśmy poza anteną rozmawiali. To moje kolejne pytanie, tak jakby co. No więc faktycznie, że wiesz, nazwa została wybrana całkiem przypadkiem, nazwa apteka. Akurat kolega, który grał w innym zespole, ja też grałem w pancernych rowerach, kolega grał, współpracował z zespołem Kredki, poszliśmy na wagary i akurat my w dwójkę mieliśmy taki wspólny mianownik w tym względzie, że po prostu chcieliśmy występować, grać. I akurat gdzieś tam kolega przeczytał ogłoszenie, że jest przegląd zespołów harcerskich w kinie jakimś tam tym opanowanym, kino, nie wiem, Znicz, czy jakiś tam inny, nie pamiętam już tej nazwy, nie jest to istotne. No w każdym razie żeśmy pojechali do tego kina i po drodze w kolejce tej SKM-ce Trójmiejskiej, w drodze z Gdyni do Gdańska, bo to w Gdańsku było ten przegląd, mijaliśmy sklep z lekarstwami, czyli aptekę i tak, wiesz, jak postanowiliśmy, że tą nazwę przyjmiemy. Ale po latach teraz okazuje się, że jednak w życiu są elementy takiej metafizyki, które przenikają, wiesz, nasze jestestwo. I powiem ci, w moim przypadku okazało się, że mój pradziadek był aptekarzem, miał swoją aptekę. Wow. No, tam już jak gdyby tam dalsze dzieje tego mojego dziadka jako w ogóle terrorysty, to już tam pominę. No, że był, był terrorystą, został zesłany na Syberię, wiesz, jeszcze za cara. Oh, damn. Tak. No, ale w każdym razie miał aptekę, wiesz, i była to działalność rewolucyjna w pewnym sensie. Tak jak i była postrzegana na początku apteka, wiesz, jako zespół też. Moim, wiesz, zdaniem apteka nadal ma taki status, w sensie, że można się spodziewać po was wszystkiego na koncercie, chociaż nie byłem już jakieś 3 lata, ale spodziewałbym się wszystkiego. Moim zdaniem najfajniejsze jest tłumaczenie tej nazwy i tematyka piosenek. W sensie te specyfiki jakieś postapteczne. No nie, to jest raczej obserwacja rzeczywistości, wiesz, to jest perspektywa. Nie, no ja rozumiem, poezja, nie? Ja to rozumiem, tylko po prostu chodzi mi o to, że nie wiem, czy to nazwa wywarła taki wpływ, żeby się zająć obserwacją właśnie tych rzeczywistości wokół tych tematów, no nie? No nie, no tematy są różne, wiesz, akurat faktycznie tutaj zostało wybrany temat w tamtym czasie taki, którego nikt nie poruszał, no bo wiesz, w momencie, kiedy myśmy zaczynali grać, to akurat te zespoły, które były nazywane wtedy pierwszą ligą, no w ogóle, wiesz, jest pierwsza, druga i trzecia i okręgówka, to w ogóle już jest abstrakcja, wiesz, w ogóle jakieś tam są zawody i współzawodnictwo, bo to jest akurat, wiesz, bzdura zupełna, nie? Że ktoś na przykład tam kolekcjonuje ilość statuetek, jakichś takich nagród, dyplomów, wiesz, a nie skupia się nad graniem. Ale dążysz do tego, że byliście wyjątkowi przez tą tematykę, no nie? Nie, no tematyka nas w ogóle, wiesz, wykluczała jak gdyby z takiego normalnego obiegu. Bo nie? Ja to też rozumiem i w ogóle ta wyjątkowość przyciągnęła mnie do tej muzy, w sensie, że tematy, które poruszały zespoły, były dosyć takie, no to były... Miałkie. Bunt, sekund, no nie, znaczy właśnie nie miałkie, no takie. Ale właśnie mówię o tych, które poruszały miałkie tematy. A mówisz o tej pierwszej lidze, tak, pierwsza liga, z krwi i kości. Tak, ci, którzy byli, wiesz, publikowani na antenach, funkcjonowali w mediach, pisało się o nich artykuły, bo jeszcze wtedy były papierowe gazety, no to przedstawiali bardzo miałkie, wiesz, właśnie, tematy. Właśnie no, ja, niestety. Ja chciałam oprócz tego... Chciałem, o dobrze. Przepraszam, będę się lepiej ten. Chciałem wyróżnić was właśnie za tematykę, ale drugie wyróżnienie albo jakieś takie równoległe moim zdaniem jest dla mojego ojca, bo oni robili, w sensie malarze i żołnierze, robili tak, taką bezpretensjonalną muzę, tak, bez żadnej wczówki, barierki, na żaden bunt, tak, ani to nie było uśmiechające się do obecnej sytuacji, mhm, ani jakieś szczególnie... No w ogóle to już sama nazwa, wiesz, wskazywała na tą malarze i żołnierze, także wiesz, dwie rzeczy, które się ze sobą w ogóle nie łączą, nie? Tak. Chociaż w pewnym momencie w dziejach historycznych mieliśmy takiego żołnierza i malarza jednocześnie, nie? Oj, tego pana. No właśnie. A teraz to w takim razie posłuchajmy piosenki Samotny zespołu niemieckiego, założonego przez dziewczyny, nowofalówki. Zresztą bardzo ładne zawsze, wiesz, oprócz tego, że no może tutaj nawet chyba to zrobiło dużo większą grę niż muzyka. Posłuchajmy, zespół X mal Deutschland, X razy Deutschland, a piosenka pod tytułem Allein, czyli razy. Samotnie, tak. No i tak grał zespół X mal Deutschland z piękną malarką na wokalu, naprawdę bardzo atrakcyjną, zmysłową niewiastą, mimo że Niemką. Chociaż jedno drugiemu nie przeszkadza. No ale często się nie zgrywa. No często się nie zgrywa. Czasem faktycznie się nie zgrywa. Czasem się nie zgrywa. A właściwie można tutaj powiedzieć, że jest to prawda. I w ogóle od samego początku całej audycji mówimy tylko prawdę. I teraz jeszcze, żeby podkreślić to, że tutaj nie padło żadne kłamstwo, można powiedzieć, że jesteś Rastamanem, nie? No w pewnym sensie, wiesz, już tak się nie upierajmy. Jesteśmy nieraz tamanami, nie mamy dreadów. Jeśli faktycznie możesz powiedzieć to samo o sobie, tak, to... Tak, tak, okay. Jak najbardziej. No. Dobrze. No. I tutaj właśnie jest ta formuła, którą teraz posłuchajmy. Wszyscy wspólnie, zespół Izrael. Także z Niemcami nie ma nic wspólnego. A z Izraelem też nie aż tak dużo, nie? Nie, też nie aż tak dużo, ale nazwa jest, nie? A piosenka jest pod tytułem Rastaman nie kłamie. No tutaj w tej piosence żeśmy się dokładnie dowiedzieli, kto kłamie, kto nie kłamie, kto jest w porządku, kto jest nie do końca fair play, wiesz, w stosunku do całej reszty. Rastaman nie kłamie. Rastaman nie kłamie. To jest, wiesz, albo po prostu nie umie kłamać, albo na przykład nie wie, że można, albo rzeczywiście jest taki ostry kodeks honorowy, wiesz, wśród rastamanów, że tam jak ktoś skłamie, dostaje klapsa na przykład. Ja obstawiam kodeks. Kodeks, no tak, no. No, może być, no. Że tak sobie pozwolę powiedzieć po kaszubsku, tak. Twardy statement, nie kłamiemy. Tak jest. A teraz premiera sprzed 2 dni, ty i twój stary, tak? Ująłeś to właściwie, jakby mówiąc tytuł, ująłeś sedno sprawy, bo to piosenka ze mną i z moim starym, jeszcze z moim bratem. Czyli inaczej można powiedzieć z Jareckim. Jareckim. Nie znasz takiego określenia? Kiedy nie. Się mówiło, moi Jareccy, czyli moi rodzice, no. A, no to muszę sobie... Czyli ty i twój stary, albo ty i twój Jarecki, o. Okej. Okay. A no wiesz, to... że jest taki muzyk Jarecki, taki wykonawca tak, muzyczny? Tak, tak, też tak. Też fajny bardzo. Oczywiście, no, że jest na całym świecie znany, no. No. Proszę bardzo, posłuchajmy. Cię obrazić, bo wiem. widziałeś tyle filmów, wyjechałeś w tyle miejsc, zatrzymałeś się na dłużej, żeby coś z podróży mieć. Poświęciłeś więcej czasu, żeby zrobić z pasji pracę. Założyłeś wiele zamków, się milion, że nie jesteś taki. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście tacy sami, ty i twój stary. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście już tacy. Tak oparzyć, nikomu nie obiecałeś, nikomu nie obiecałeś. Masz to wytatuowane na twarzy, zrobiłeś o wiele więcej i trafiasz w to samo miejsce. Zamiast się w tym źródle przejrzeć, nucisz tą samą piosenkę. 100 lat, 100 lat nie pożyczyłbym ci więcej nic, chociaż wiem, że tobie ciężej z tym niż mi. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście tacy sami, ty i twój stary. Nie chcę cię obrazić, się starałeś. Jesteście już tacy sami, ty i twój stary. Bez obrazy możemy to ustalić, że wszystko co masz dostałeś od starych. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście już tacy sami. Tau, ta-dau, ta-dau. Ta końcówka mi się podobała. No bo ty jesteś bardziej jakby za, w tych radykalnych rozwiązaniach, bliżej ci radykalnych rozwiązań. A tam zostawisz sam bas, no nie? A to dobrze, dobrze to zabrzmiało. Słuchaj, a Starzy Singers w ogóle, wiesz, taki trochę jakby od czapki ten tytuł. Ale... W porównaniu do tego, co... Ale ty znasz starych Singers? Nie, no znam starych Singers. A, że od czapki w kontekście naszej... Tak, hip-hopowej tutaj, wiesz. Znaczy w ogóle, całej reszty. No nie wiem, no bo ja myślałem, że właśnie przyniosę takie piosenki, które spowodują, że będę miał jakąś większą legitymizację jako człowiek słuchający troszkę więcej gitarowej muzyki. No to faktycznie, wiesz, w tym wypadku to jest pełne spektrum. I faktycznie od razu się człowiek wpisuje na listę tak zwanych intelektualistów. Tak. Znaczy nie tak zwanych, no. Nie no. No, ale powiem ci, ze Starzy Singers, ale tytuł mi się podoba. Wąs, nie? Wąs, no to no. Też literki wąs. Tak. Wąż na przykład, nie? Wąż. No jak ktoś se pleni, wiesz. Że dzisiaj sobie troszeczkę podgoliłem wąża, nie? Ale żałuję z drugiej strony, że nie, jak sobie zobaczyłem, że nam się na przykład Divo zdublowało, to pożałowałem, że nie pokazałem ci jakichś rapsów, które miałyby cechy wspólne z apteką, bo uważam, że obecnie takie rzeczy się wydarzają na scenie muzycznej. Wiesz, chodzi o takie właśnie obserwacje, taką bezpośredniość. No i tylko, takie wiesz, mówienie, o to walczymy od lat, żeby właśnie tak to wyglądało, no. Tak jak w latach głębokiego PRL-u wszyscy marzyli o tym, żeby na ulicy było trochę bardziej kolorowo. No teraz się zrobiło już bardziej kolorowe. Można kupić Coca-Colę już nie tylko w Peweksie, ale też i w sklepie spożywczym normalnym. I z tą puszką iść po ulicy. Wiesz, kiedyś to jak ktoś szedł z taką puszką Coca-Coli po ulicy, to wyglądał, wiesz, jak jakiś arystokrata, nie? To fakt. No. Można też kupić ze mną jakby co. No ja wiem, słyszałem i widziałem nawet. A starzy Singers zawsze nosili puszkę po Coca-Coli w zależności od tego, kto ją trzymał, sobie wlewał do niej swój napój. Co? Ranzadę czy napój firmowy. Także poprosimy. Starzy Singers i zespół i piosenka Wąs. Czarny wąs karateki, pokochała go Rety, jedna Chinka malutka, cztery dychy rozwódka, on też już po czterdziestce, ale czasem aż dreszcze. Cieszę go za popera, bo jak mają kopera, to aż miury leciały. Czy to duże, czy małe, czy to średnie, czy grube, czy to Pekin, czy Londyn. We'll be right back. I w ten sposób zakończyła się Apteka Nocna. Ja już wam dziękuję. Prowadzącym był ten, który teraz głos słyszycie, Jędrzej Kodymowski. Moim gościem był Mateusz Holak. Dziękuję ci, dziękuję, że bardzo przybyłeś. Tak oficjalnie, wiesz, elegancko zakończmy. Elegancko, to. No. Naszym wydawcą był pan Piotr Kordaszewski, a realizowała nas pani Elżbieta Różycka. Zapraszam do słuchania za tydzień, a na sam koniec Sonic Youth. Cześć wam. Cześć. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good time. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of slime. Gone to my head, goodbye.